Amairu blokatze pundu, hogeita sei atxilotu eta kasik 1700 parte hartzaile, hau da ustelaren hogeita iruko egunaren bilana. Antolatzaileentzat lortu dira finkatu jomugak, hau da presoan egoera argitan ematea, iparraldaren mailan eta gora behera lagirik gabe. Blokeoan ziren hainbat pertsonekin mintzatu gira, entzuten dugu lehenik Jean-Claude Iriart Baionako autetxia da. Bai, hor niz, mana pentsatzen dut hori bizik importantean zen egitea, programatzea, zenta bai gira egoera lagi batean, zenta hor batea aspaldi honetan bi eskual presoner dira, horiek bat dute en fet libre izaiteko dretsoa, eta dretso hori etzaie onartua, eta hori biziki seinale txarra emaiten dio en fet gizarte guziari. Zenta pentsatzen alda en fet ez direla gauzak gatazkak baizik gero konpaintzena, eta hori ezin dugu hortan egona. Gu nahi dugu zinez bake prozesua oinarri dadin hemen eskualegian, eta nahi diegu ere gazteri seinale hori eman. Hala. Eta behar dugu segitu, ez da dudarik, egungo ikintza egin behar da, eta beste batzu egin beharko dira ere, ez, poderea postura zaldatu arte. Hala, pentsatzen dut egun batez, ez sobera berant agian, baina egun batez onartuko dutela, konprintuko dutela, behar dute postura zaldatu, eta behar diotela eskualegi guziari beste seinale bat eman. Seinale emankor bat, baketsua guk nahi duguna, galde egiten duguna. Eta erran bezala, helburuak iardetxe direla, gehitu du Madi Errezaget bakegileak. Unten gira, jendea bildu da, eta ontsa da, erakusten dugu jendea hor dela saldoan, eta prez dela desobedientzia zibilera pasatzeko, erakusteko gauzak aintzen arazi behar direla, beraz, kontent. Alde guzitan blokatzeak izan direla, eta gure helburua zela iparralde osoa blokatzea. Lortu dugu jendeak ere normalean ez direnak sobera urbiltzen urbiltzea, kontzientzia hartzea, aipatzea, partaideak ere hortan txartzea, izaitea erriko etxeak, izaitea elepa, izaitea denak partaidetzen elkarlanean prestatu dugu egun hori, hortan kontentzaten algirela. Autetxeak, militanteak, baina erritar ahuntak ere parte hartu dute larun bateko ekimenean, hauen artean zen etxaun. Hortantea zen hemen izatea gaur? Bai, enetzat bai. Euskal Herrian azkenean urtea initzez badugu borroka hori, kasuntan Euskal presoentzat, baina berdina Euskalarentzat, ikastorek brebetarekin eraman duten borroka, badira gai desberdinak blokatuak izan direnak, eta ez direnak aitzinatzen. Ta kasuntan hiru preso hauentzat, deia haien kondena betea dutenak eta ez direnak askatuak izan. Beraz bai, enetzat importantea unat etortzea. Lako ekimena, zekulan ikusio lakorik, hainbat puntutan, hainbat jenderekin. Bai, duritzen zait, antolatzaile oso lan hona egin dutela, taldeak edo multxoak partekatu dituzte, puntu desberdinak blokatzea, eta atzoko behiekin edo baita goizean ere ez ginuen espero lan bikaina haientzat. Bukatzeko, zer espero duzu bi hartik aintzina horrek zer aldatuko du? Bon, espero genezake frantziako politikoek ariren bat mugitzea gero, ez dakigu ala izanen den edo ez, baina olako mugimenduekin iduri du beste bat behitz egiten aldela, gaitasunak bat direla, taldea kontxe antolatzen direla, eta ala, esperantza hori da, mugiaraztea zerbait, eta bestena pentsatzen dut berriz mobilizatuko girela. Anaiz Funosas, bakebideko bozera maileak egin digu egunaren bilana. Balenik eta behin bai eztapen bat. Euskal Herria, Ipar Euskal Herria blokatu dugu. Iritsi gira nahi genituen toki guztietara, eta kostala-kosta egin dugu hartuak izan ziren neurri guztien gainetik, eta hori uste dut importanta dela azpimarratzea. Erran ere, debekuen gainetik 1700 pertsona irriskatu direla ekimen honetan gaur. 1700 pertsona. Mehatxu guzien gainetik, debekuen guzien gainetik, hor tinko kuadroaren errespetuan eguna pasatzen. Eta uste dut hori azpimarratzekoa dela, eredugarria dela, eta dela baieztapen bat Euskal Herritarrek duten gogoa behin betikotz isteko ondorioen atala. Egan ere, determinazio bat adierazi dela gaur. Determinazio handia. Eta horrek biharamun bat ukango duela dudarik gabe Jon Parrot eta Jakes Esnal irailaren 22an ez badira askatuak baldintzapeko askatasunean.